Ludziom zostały wymazane wszystkie wspomnienia o boom, a 10 lat temu pan szatan został ogłoszony zbawicielem ziemi. Rany, to nie ma sensu. Lecąc w ten sposób zwyczajnie czuję się powolny jak żółw. W porządku. Ruszam. Tak więc po 10 latach. Pierwszy światowy turniej sztuk walki od dawna. Przepraszam. Trunks? Wspaniale, że przyszedłeś. Minęło sporo czasu, prawda? Dzień dobry, pani Cici. Zostałem Gotena. Wyszedł wcześniej rano z Goku. Już wiem. Gohan zapewne wie, gdzie poszli. To prawda? W takim razie spytam Gohana. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Przepraszam. Następnie rzućmy okiem na sytuację pogody w obszarze Paozu. Depresja atmosferyczna, która doprowadziła... Hej, witaj. Miło ci widzieć, Gohan. Mam spore urwanie głowy. Mógłbyś to potrzymać na chwilę? Tak. Wiesz, nie ma tu nic poza stosem książek wyglądających na trudne. Muszę zebrać do kupy materiały, które zamierzam wykorzystać na kolejnym posiedzeniu akademickim. Postaw je na tym stole, dobrze. Gohan, stałeś się 100% uczonym, co nie? Tak myślę. Pan, idź posprzątać swój pokój. Pan? Witaj, Trunks. Videl, wybacz za najście. Pan tak po prostu zostawiła swój pokój zabałaganiony. Przybądź dzielny wojowniku. Oto sport walki supermistrza świata, pana szatana. Zaakceptuję każde rzucone mi wyzwanie. Będę czekać na was na tegorocznym turnieju. Turniej rozpoczyna się jutro. Poważnie? Nie wiem, jak przemówić ojcu do rozsądku. Tryska zdrowiem. W końcu szatan brawurowo ocalił ziemię, więc dla wszystkich jest bohaterem. Można tak powiedzieć. Jednakże używając smoczych kul wymazano wspomnienia wszystkich ludzi. Nikt nie pamięta, przed czym tato uratował ziemię. Co ważniejsze, Trunks, nie potrzebowałeś czegoś? Racja. Wiesz, gdzie jest Goten? Goten trunuje z ojcem i pozostałymi na pobliskim wzgórzu. Vegeta i Bulma też tam są. Tato i reszta? Dobry Boże, czy patrząc na nich powiedziałbyś, że to ojciec i syn? Niech to. Nie okazujesz litości, tato. Dawno się nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy się o wiele dłużej niż dawno. Posłuchaj tylko. Gdybyśmy zostawili cię w spokoju, nigdy nie przyszedłbyś się z nami zobaczyć, czyż nie? Od zawsze zachowywałeś się w ten sposób. To nie tak. Przecież widzieliśmy się 5 lat temu, co nie? Tak. 5 lat. Wszyscy znajomi spotkali się razem, ale ty powiedziałeś, że musisz trenować i nie możesz przyjść, prawda? To prawda, jednak. Co? Postarzałaś się, wyglądasz jak rasowa stryjenka. Nawet patrząc w ten sposób, ludzie mówią: proszę pani, ależ pani młodo wygląda. Wy Saiyanowie jesteście potworami, którzy nigdy się nie starzeją. Saiyanowie to rasa wojowników. W związku z tym nasz młodzieńczy okres trwa dłużej, dzięki czemu możemy nadal walczyć. Może następnym razem poproszę Shenlonga, by mnie odmłodził. Przy okazji, Kakarotto, mówiłeś poważnie, twierdząc, że bierzesz udział w jutrzejszym turnieju sztuk walki? Tak, całkiem poważnie. Postanowiłem dzisiaj. Vegeta, też weź udział. Czemu? Dlaczego tak nagle zdecydowałeś się, żeby koniecznie wziąć udział? Ponieważ pojawi się jeszcze ktoś inny. To już od dłuższego czasu wzbudzał zainteresowanie pewien człowiek. Pojawił się w tym miejscu, w którym odbywa się turniej. O kogo ci chodzi? Nie wyczuwam żadnego silnego ki. To dlatego, iż całkowicie opanował swoje ki. Jednakże to wszystko, co mogę nim powiedzieć. Ten goleś jest zdecydowanie silny. Żartujesz, prawda? Nie ma mowy, żeby ten facet był aż tak silny. Czy to kosmita? Nie, jest ziemianinem. Ziemianin. Nie powiesz mi chyba, iż to sztucznie stworzony człowiek, czy coś? To zwykły człowiek. Co to miało być? Coś takiego nie jest możliwe. Jakim cudem może istnieć człowiek, który może z wami walczyć na równi? Trunks. Cześć. Też przyszedłeś w odwiedziny? Co jest, Goten? Słyszałem, że trenujesz. Też planujesz wziąć udział w turnieju? Tato kazał mi się zapisać. Powiedziałem mu, że nie chcę, ale zmusił mnie. A jutro umówiłem się na randkę. Przestań narzekać. Możesz umówić się z kimś w każdej chwili, co nie? Muszę przyznać, iż nasze dzieci stały się słabe. Zdecydowanie. To tylko dowodzi, jak w pokojowych czasach żyjemy. Już wróciła? Ojejku, to pan. Dziadku, okrążyłam ziemię. W porządku. To było przerażająco szybkie. Jestem gotowa na jutro, prawda? Jutro? Pan chyba nie myślisz o wzięciu udziału w turnieju. Tak, zgadza się. Ale z tego, co pamiętam, kategoria dziecięca została zlikwidowana po poprzednim turnieju. Chcesz zmierzyć się z dorosłymi? Prawdopodobnie nie ma szans na wygraną, jednakże w jakiś sposób dobrze na nią to wpłynie. Obecnie w naszym domu osoba z największym hartem ducha to pan. Chyba będzie zabawnie. Może też się przyłączę. Trunks, ty też. To rozkaz. Chyba że chcesz, abym uciął ci kieszonkowe o połowę. Wspaniale. Całkiem tutaj tłoczno. Bardziej przypomina to festiwal niż turniej. Już są. Cześć wszystkim. Dobrze wyglądacie. Nie wyskakuj mi tu z dobrze wyglądacie, Goku. Fajnie, że trenujesz, ale mógłbyś czasem się z nami skontaktować. Dawno nie słyszałem, co u ciebie słychać. Wybacz. Właściwie Bulma skrzyczała mnie za to samo wczoraj. Nic się nie zmieniłeś, Son. Piccolo, ty nie bierzesz udziału? Nie ma mowy, żebym nadal mógł się z tobą mierzyć. Chciałem dziś tylko rzucić okiem na to, jak silni się staliście. takim razie do zobaczenia. Będziemy na trybunach. Wiecie, to rzadkość, aby istniał dziadek, przy którym słowo dziadek wydaje się być nie na miejscu. Spróbujmy tej samej strategii, co zawsze. Bu, staniesz się wzywającym mistrzem i staniesz naprzeciwko mnie. Supermistrzowi. Jednakże przegrasz. I tak jak zazwyczaj, pamiętaj, aby powstrzymywać się w walce przeciwko innym rywalom. Jeżeli użyjesz pełnej siły, następnym razem nie będzie już żadnych rywali. Wiem o tym, wiem. Moi kolejni fani, a prosiłem, żeby nikogo więcej nie wpuszczać. Hej, czyż to nie Son Goku? Dzień dobry, dziadku. Oraz moja słodka mała pan. Dobrze się miewasz? Twoje wąsy drapią. Przyszłaś, żeby dopingować swojego dziadka. Też chcę wziąć udział w turnieju. To nie powinno być zaskoczeniem, ale wszyscy przeszli eliminację. Kopelat! Że co? Nie martw się. Jeśli jeden z nas zajmie pierwsze miejsce, pozwolimy ci wygrać. Naprawdę? Naprawdę tak zrobicie? Tak. Jednakże ktoś oprócz nas. Czy Bu też może wygrać? Nie tym razem. Do takiej sytuacji nie dojdzie, nieprawdaż? Wiesz, Szatan, nasi przyjaciele przyszli na stadion, ale nie ma miejsc siedzących. I pytają, czy jakoś temu zaradzisz. A więc to tak. Takie rzeczy to nie problem. Zostawcie to mnie. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Co to ma znaczyć? Chwila, on tak na poważnie? Na tyle poważnie, że mamy teraz najlepszy widok. Ale to nie nas mieli pokazywać. Wolałbym już wziąć udział w turnieju. Tato. To takie zawstydzające. Żarty sobie stroją, sadzając nas tutaj? Niech nas przyniosą. Pogadam z tatą. Mamo, stąd jest dobry widok. W rzeczy samej. Pewno nie od dziś mają takie miejsca, nie? Dzięki Bogu. Już obawiałem się o dalszy rozwój wydarzeń. Ktoś nadchodzi. A teraz przyszedł czas na rozlosowanie przeciwników i przydzielenie im pary. Panie i panowie, przywitajmy ich gromkimi brawami. To właśnie oni przeszli eliminację i awansowali do finałów. Ostatnio, kiedy walczyliśmy, to zwycięstwo należało do mnie. Tym razem nie przegram. To Bu. Bu. Bu zawsze bierze w tym udział, przez co stał się popularny. Wybaczcie, że tyle to trwało. Zaczniemy teraz losowanie. Aby wyznaczyć pojedynki światowego turnieju sztuk walki. Panie i panowie, jak zapewne już wiecie, pojedynki odbywają się na zasadach turniejowych. Zawodnicy są dobierani w sposób loteryjny. Następnie uczestnik, który przejdzie przez wszystkie szczeble, stanie w szranki z supermistrzem, panem Szatanem. Czy ten niesamowity koleś, o którym mówił Goku, jest pośród nas? Kto wie? Ale na pewno dziwaków tu nie brakuje. Powiedz mi, Kakaroto, który to? Zobaczysz. A więc, kiedy wypowiem wasze imię, proszę o wylosowanie numerka. Na pierwszy ogień idzie Goten. Tak jest. Czyni swą powinność. Bu, mógłbyś użyć podstępu i pozamieniać dla mnie numery? Kiedy szatan losował numerki, to oszukiwałeś dla niego, racja? Teraz ja poproszę to samo. Rozumiem, nie ma problemu. Co ty kombinujesz? Masz jakiś plan? Wybacz, ale muszę z nim walczyć, choćby nie wiem co. Ja i on w pierwszej rundzie, używając pełnego zasobu mocy. Proszę. Numer 8. Son Goten ma numer 8. Idziemy dalej. Następny jest przeciąg. Ten wygląda na bardzo silnego. Koleś ma tylko wygląd. Nic poza tym. Zakładam, że czasami sam wygląd wystarczy. Dlaczego nie wziąłeś udziału, Kuririn? Od początku wiedziałeś, jaki poziom prezentują zawodnicy. Moglibyśmy sporo zarobić. Zwariowałaś? Nie widzę Goku jako swojego oponenta. Nie mówiąc o samej wygranej. Ja wygrałam 10 lat temu. Jednak laury zostawiłam szatanowi. Ale to było wywołane zamieszaniem z Buu. Kiedy Goku i reszta wycofali się. Ty to chyba nie masz jaj. Mamo, teraz kolej pan. Który by tu wybrać? Tak bez magii jest dobrze? Tak, w porządku. Zobaczmy, jedynka. Zgadza się. Numer jeden. Zawodniczka pan ma numer jeden. Co oznacza, że jej oponentem jest... Przeciąg. Że co? Ze wszystkich ludzi akurat on? Numer jeden. Następny jest Son Goku. Zapraszamy. Czekałem na to. Które jest wolne? Dobra, Bu. Numer 3, proszę. Zrozumiałem. Cześć. Kopę lat. Brakowało nam siebie w poprzednich turniejach. Son Goku ma numer 3. Idziemy dalej. Następny jest Cyrano. Tak jest. Daj mu, powiedzmy, numer 6. Zrozumiano. Co? Więc to nie on? Numer 6. Cyrano ma numer 6. Dobrze. A teraz kolej na Uba. Tak jest. 4. Daj mu numer 4. Potem już nie musisz oszukiwać. Okidoki. Co teraz? Nie mów, że ten dzieciak. Tak, to on. Trenuję samotnie. Czekałem sporo czasu na ten moment. Nie do końca rozumiem. Wyjaśnij mi to. 10 lat temu, kiedy zły Bu poległ, wypowiedziałem życzenie. Chciałem, aby odrodził się jako dobry człowiek. Abyśmy mogli się zmierzyć. Najwyraźniej stary król Enma usłyszał mnie i rozpatrzył moją prośbę. Chcesz powiedzieć, że ten dzieciak to jego reinkarnacja? Niewątpliwie. Śpieszę z wyjaśnieniami. Widzisz jego imię? Ub, tak? Jeśli czytać od tyłu, to będzie Bu, czyż nie? Myślisz, że to przypadek? Może mama miała jednak rację. Nawet jeśli jestem najsilniejszy w wiosce, to świat jest dużym miejscem. Zapewne jest tu tylu wielu silniejszych ode mnie. Co robić? Obiecałem wszystkim kupić za wygraną dużo jedzenia i dostarczyć do nich. Son Goku, tak? Losowanie par pierwszej rundy dobiegło końca. W pierwszym pojedynku zawodniczka pan zmierzy się z przeciągiem. W drugim pojedynku Son Goku zmierzy się z Ubem. W trzecim pojedynku kapitan Chicken z Cyrano. W czwartym zaś pan Bu zmierzy się z Son Gotenem. W piątym pojedynku Trunks zmierzy się Facio Lubskim. I w szóstym pojedynku Nok zmierzy się z Vegetą. Pojedynki rozpoczną się niebawem, więc jak tylko wypowiem wasze imiona, proszę o wstawienie się. Do tego czasu macie czas na regenerację sił. Zatem widzimy się potem. To nie fair, abym walczył z Bu w pierwszej rundzie. Ty to masz szczęście, Goten. Masz ciągle pod górkę, bo opuszczasz się w treningach. Jestem zażenowany. Ja mam tego dzieciaka za przeciwnika? Nie przyszedłem tu, aby zabawiać się z brzdącami. Jak ktoś taki przebrnął przez eliminację? Idź do domu postać mlekomatce, póki jeszcze możesz. Dzięki Bogu, trafiłem na wymarzonego przeciwnika. Postaram okazać ci się swoją wdzięczność, jak tylko mogę. Trunks, ty to też masz szczęście. Tatulku, mówię do ciebie. Czemu mnie ignorujesz, stary pryku? Chciałem tylko okazać mojemu przeciwnikowi należyty szacunek. Zdychaj. Niech ktoś powie, że mamy jednego outsidera. Vegeta, na miłość boską. Tata jest silny. Reinkarnacja Majina Buu, ub? Czy aby przybędzie? Niechaj zatem rozpocznie się światowy turniej sztuk walki. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Jeszcze silniejszy, niekończący się Sen Goku. Tato, wyglądasz na szczęśliwego.